أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العلي العظيم دجرب دغ آیات کریمه چې ما تلاوت کی د سورۃ النساء درو جرشم آیات د ما قبل سره ربط پچش کی دی هغه د دې لکه د پرون آیات کریمه چې دفع د هغه توهمات کول چې د هوغه ول سم آیات شش پرم نمبر حکم د میراث چې د هغه په باره کې زین شو د پیدا سوی نو په هغه باره کې کسته سپیا دې وی شې د توقع چه کشتی مجرم علا پاک ناری نکیلی وی برا با اون برخ ده ناری نو سر برا برا وی ناری نسو نو پرا برخ ولی شایدی پرا ده نمای شایدی نده لکه ده شزی ده چه وابل ملگری غواری تا غس نور پزائل ناری نلری مجانه لرو چه الله ده غس خمان عکره و پکشی کی چه بعدا ویلی چه یار از مجرم نسیبا اغا پا آخرت کی مکامه اینو پر سوابون با مکامه دلتا پا دلال چنگ برخی درنی دینو پا آخرت کی بمزمج برخی سپیکی دیده دا بدرنی اللہ و اغا تا اهمم غلط دی اغا سواب پرا پراوی پا اغا کسر برابر است پر منزد سونا سواب نر تور که ولکی جی تا تا مغونا در که ولکی جی مزید پا صحت بندی وکی دوارن نو گور اغا تیر آیات چی پرون مویلی دی دا اغا آیات سر ار در لو دنن هم دا ام دا اغا یو لسم آیات دا پارا چی دی دا گوا که دا اغا دا پارا یو تکمله دا یو ترمیمه دی پا اغا که مرد میراست قانون ویلو پا اغا یو لسم نمبر آیات که یو جزیه پات دا اغا نر اللہ پاک راپورت که دا خیارا بد سو چی مال دا اغا یو لسم سر اغم دا میراست آره در لو دا ام پا میراست که یو قانون دی دلتی وست بیانه ی مگر تفصیل بانی اغا وقتی دا آیات پا ترجمه پیری چی پرا تفصیل دا واقعی واوری اغا دا دی دا اسلام جن چلا نور اغلی پا عربو که دا دستورو یو دوانا پارا چه بسر انجوالانو تبیات بسر سمو برا بینو لاس پا لاس که سروار که کسان بین پر وقتی خبال کریبان برا حاضر کرلم ولزو تا با لاس را یارانو انجوالانو سر دوستی مده نو پر چیش بند کتا خطایی جنایت وکی دیت در بانی لازم سو پا دیت که زد سر شریکم در سر اولمه کما وکی تبیر سر اولم خدا مری و دغشیم پا دی که دیر ونو نو که پر ما دیت لازم سو دا دیت خونو دیر شی خوالت بو موشان ونو برای بیر پا داغه که بازه ستا سرم رست کوم که ما وکی تا بکی دا خیاو بالای نو پا پای که با چنگ روزی که تا دا مخه مرس بی میراس از ما دی گرد که زا دا مخه مرس بی میراس مستا پا دا خبر تیز پوس باست نو برای با داغه عقد دیت عقد موالات وی نو می داغه دی موالات دوستی تو ولکی جا عقد ترون تو ولکی یو بم لاسوار که ابل بهم خبر به داغه سر وکره چه تا بز ما سر پا دید که کمک که که پر ما بانی تاوان رالی زی استا سر کو که زده مخمر سو مراس نستا دی که تا ده مخمر سو مراس نزما دی اپر داغه را کم با ده دی زندگی سر که دل که با اری و بانی دید رالی ابل یا پا تاوان رو سر شیری کو که با اری و ده مخمر سو گرد مال ده ورور بیا ناسو پلار بیا ناسو مور بیا ناسو برای زما سر کول کردی مال گرد زما دی په دا مزمن پوهېدلی یاست دا د دې دغه تر اسلام د مخه د عربو رواج دغه او دغسې یو کار پکښې کېدی پلانې او پلانې او لاس سر ورکړی دی لاس بیا سر ورکړی وی برای قانون دغه کوم وخت چې د اسلام دین ظهور وکړي ښکاره سو د میراث قوانین نه و په مکه شریفه کې قوانین اکثره ونه فقط د توحید او د عقیدې او د عبادت مسلې وې چې نبی علیه السلام هجرت وکړي مدینې ته ولاړې خو هلته د قوانینو ضرورت پیدا شو الته دغه قانون پر بنیاد چې عرب د بخواس له په مختوه رسول علیه الصلاۃ والسلام هغه مهاجرین چې د سره تللی و خو اکثره دغه رقموزی به ورزیدل یو پلار نورونه بګردیدل یې پاته وزي به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دورې په مکه په مدینه شریفه کې به ژوند سره کاو انا خدا اری کورنی سه یو غریبه تللی و دغه سي هغه به مدان نور ګرځه په ناراضه خدا مؤمنان نه و نو ته به یواز یو سر ګرځېدی نه کری پر دنیا درو دینه بل نه بل رسول علیه الصلاۃ والسلام دا کار وکي برای دسی وکړ یو دانه مهاجر یو انصار

کتاب نو سره چې د چا سره کول تړي خو په خوله تړي علا ولې رستا لاس یاد کی چې ستاره ستا لاس د سره کول تړلې خو مال د دې دستور دا ورځ په لاس کې کول رستا لاس راک در لاس به ته کیا کی بار به نو دا خبره سره کول گوا کې دا تړون چا و کی گوا کې دا رستا لاس و کی ولې به دغه نه کاوګر سره بار به رستا لاس براکه لاس په لاس سره ټینګ کی داسې ورسته به خبره سره وکړ چې ما ته تاوان پېښ دي ته په شریک تاوان بر سره وړې بیا که زه مړ شم میراث مې ستا دی که ته مړ شې میراث دې زما دی دا والذین هغه کسان عقدت تړلی دی ایمانکم استسر استلا سو چې شه تړلی دی عهدهم هغه عهد دلته پروت دی هغه عهد دی اقولونه دی چې تس تړلی دی چې په لاسو فآتو تسی ورکوی هم و دیتا نصیب هم دا دی برخ بولا رو کوی نو نصیب آیا پا احادیس که بیان سوی دا چش پا جمع احلا پاک ورطر آورد پا خواهد سو ورکوی چه مواخد سو گرد مال دوری وس الا اول دوار ور کما کر وس پژیم چې دی راوستي اغه نور چنځش پژیم چې پاتس ول اغه د نور میراث خور وي په خوان وای میراث خور دلته و ول خو نو را ماجر سی وي نو راغلی دلته چرانه ګرد راغلی نه دی سراله نو پنځش پژیم اده ته ورکړي دا قربان ته یواش پژیم یو چاته ور لره ورکړه هغه و د غنجوال ته ورکړي چې دا قول سره ور کړی و نو دا ورک ان الله بشک الله پاک کان دی على كل شيء پر هر شي باندې شهيدا على پاک علم درلودونکي دي پر شاهد دي ورته ګوري مشاهده یې کوي نو دغه درې سره خبرې د علات مشاهده لاندې دي چې د ده برخه یې د ډېره څخه و چا ته راوسته وشوژمې ته امې پر نقصان الله شاهد دي چې ګوره در کمه مې کړه ام پر دې خبره شاهد دي چې ورلره واره که شپژمه ځینې خورم هغه حق دي ورلره واره که او هم پر دې خبره باندې چې څوک یې نو بیا ورکوي څوک یې خوري ځینې کسان خو دي دغه حکم مو بره بیا انډیوال ته ځه کش که په خوا خو صحیح دي نو موږ خو کابل سره درلودې اوس مې د خپل ورونه شکر راغلي دي نو الله پاک وایي ما زه پر شاهد یم پر دې خبره باندې د شپژمې امر مې درته وکړي ورلره ورکوي بیا په دا خبره کې دای ستاسو اوس پوهېدلی یاست نو د ده حق چې شپژمې ته راوستئ پر دغه شپژم وو بیا وروسته په سورت الاحزاب کې چې دی هلته په سورت الاحزاب کې بیا شپژم نمبر آیات په قرآن کریم کې راځي سورة الأحزاب برازي قالت على فاق فرمي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أولو الأرحام منا خويندان دا قرابت شدي بعضي دا نور بعضو تا دير نجدي دي دير وقت جيش مراس ويش دا الله تعالى پا كتاب كي تر نور مؤمنان وتر مهاجرين وش اغا تا قبل رسر کردي تر اغا دا چشي جي أولادي بارا دا غد مولا الموالات حصة دا مراسة گرت رمان سخص وكارس نو دا ترمیم اوغه د میراث قانون ته په څو برخه باندې ورلی په دوه چې پیغمبر یې شوی چې مولا الموالات مولا الموالات معنی انډوال بل خو خبره پوهیږي چې د انډوال د پاره په وارد واره کې ګرد میراث یې وړي د جبل څه چې انډوالې وینې سره کړي وای مواخات یې کړي وای اول ترمیم دغه و چې دا اوس موږ په درو جرشم آیات کې وای چې شپږ می ته د دې سره اچ دا چې ټکړل دوه ام ترمیم چې راوي هغه اوغه دي چې ګر سره د مولا الموالات یې سمن شخص ولا دا وس دې انسان سره لاینو که دایست مزمن پویجی دا چه وقت من سو خسو پا دا غنس خم سر خلاص کی دا هغه وقت چه سره مرسی دا خدا انجوال خود دی انجوالی ور سره کرده مگر پا قریبانو که پا دیدری خسم قریبانو که پا دوغو که یو قسم و دا ایسا من سو خده اگه نو چوک دی قریبان چه دا سره چه میراس ور یو قسم زویل فروز دی زویل فروز اگه قریبانو تویل کلی چه قرآن دو غو برخی تاکلی چه دیگه دوغه نه برخ دا دوغه نه دوغه نه زویل فروز تر ارچا دا مخه دی تر اوغه شانو نه دا مخه چا دا مړی تکبیر نو تجهیز دی یا دا مړی دی مثال پتور پور دی یا وسیت دی اگه نه پا میراس خورو که چه دی اول با دا زویل فروز برخه ور لره ورته زویل فروز چه خپلی برخی یوره که مال پاتسو دا مال بیا پسی عصبات تور کول کیجه عصبات بیا خپل درجه او منزله لري چې اول کوم عصبات دي بیا کوم دي بیا کوم دي عصبات بیا قسمه قسم دي عصب اصلي د پلی ته ویل کیږي هغه قریب چې د سړي په پلو شریک پلی او اډو کې سره شریک شته مجه د پلار د خوا کری بهر بوله وس خو خبره پر د بل خوا روانه ده شوز د خوا کری بهر خلګو ته ورتیر دي مګر په دنیا او په غم او په درد خو د پلار کری بر شریکیږي په خبره پوس به نو دو امن بر کمال پاتوس دی زوی پروتوس و چاتور کول کی جو عصبات تور کول کی عصبات به خپل نو یو قسم نه دی مال هغه به خپل ځان ته قسمونه لري هغه چې نه په بل نمبر کې چې بیا دی بار نو دغه مال چې دی کدا د زوی پروتو قسم خلاص اس ول عصبات د ام خلاص اس ول الته بیا رات پر زوی پروتو دی درغم چیر سول په شراجی کې په داسه درم مخې دغه د بیان سی وی ورسته د امول الموالات اخیرا نه دی ودغم ولا الموالات تورك والكيج إمام أبو حنيفة رحمه الله وعي نو دای چې منسوخ دی په کوم وخت کې منسوخ دی که اوغه دلی وی اغه درې دانې کوي د ته یوارو په لانو ورکول کیږي کوم دلی چې وی یا زویل زویل فروز اول دا واره یا عصبات په دا مابینس کې ما یو درې قربان نه کړی د زویل ارحام زویل ارحام دا د قرابت لري قران برخه نه ورته ټاکل عصب ام نه دی لکه د مور د خواني کنو د مور د خواني کې خو نه زویل فروز څخه دی او نه دی د چا څخه دی نه د عصبات څخه دی ته چې ټخیانو په خولیته لاس نیسي داسې نه چې په کړي پر ما رایله کړي بله زما غرونه پر دغه کې د ادب هم بیوي مدل سره چې ټخی نو دا درې ډلې سوالې نو اول ذوی الفروض بیا عصبات بیا ذوی الارحام ذوی الارحام وروسته چې لکه دا د مور د خواني کدي خورزه ده د سړي نو د مثال په تور دا بره د ذوی الفروض څخه نه ده د عصبات څخه نه ده دا ذوی الارحام د قرابتونه دي نو میراث داسې کرا کرا راشي وکیل راځي راځي چې دغه نه یې دغه درې ډلې بیا نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي بره چاته ورکول کیږي دغه مولا الموالات ته بره ورکول کیږي تر بیت المال نو دی د مخه د بیت المال ته نه ورکول کیږي که دایس په خبره پوهیږي په دوه درو کې کاره ډله موجوده وه ذوی الارحام دغه دغه مولا الموالات ورکول کیږي داسې چې لاس په لاس کړ دي نه ورکول کیږي که دا نه و دی سره باره نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي باره دا سړی که موجود و چې دا د عقد د موالات ورسره کړی دي نو باره خلک وایي دا سړی مړ سوی دي خو د جنه ذوی الفروض شته دا یې نه عصبات تر برونه شته نه ذوی الارحام شته خدای خبر ده کومه ځای راغلی دي خو مسلمان دلته اوسېدي ها یو سړی باره پیدا شو باره زما سره بیا کول کړی و کتاب ورته راسه وسه مفتاری زایس نور ایما نور کی هغه مال د بیت المال ته برابر کول شي امام ابو حنیفه وایا مال نو برابر ده دین نو اوس په خلاصه خبري په یدل یس د دغه مولا الموالات میراث اوغه د ذوی الارحام دغه د سوره احزاب په آیات چې اول الارحام غش په جمله نمبر آیت په دغه ګر سره منسوخه سوی دی مګر و عند وجود هذه الثلاثه یا احد هذه الثلاثه که په دغه درو کې واډاله موجوده او منسوخه دی څخه درو پیلا ولا کو کدا درې سره دلی معدوم اسوله بار نو بیا امام سوین وای ورلره ورکه دا میراث او نور ایما وای میراث بر اخر د چا بل کیج بر د مسلمانانو بیت المال ته جمع کی تا عام مسلمانانو په منفعت کې خپل کتاب تفصیل ورکړ دی په پلانی پلانی مات کې دی ویل غول سی په دا خبره او په دلی است نو دا موالات چې سیس ده کې دا خود طرفه کې دی اوس هم چې دی یک طرفه ام کول کیج یک طرفه بیا دا ته کفار په ملک یو سری اسلام دلته بار را ماجر سورالی د مسلمانانو ملک تر علی خپل د کوپر ملک خونو پرشه د لیدي کربان اوس لري تر علی خو نه لري نو بار خدای چا سه بری رو مسلمانانو خو مرته سی بوس لغه پیجونو د موجوده مسلمان خو اری به در شر مشود لري و بتر چا چې د سفر کم بولی چې د بسر گزاره دي سی له و ته عاجز لري دون قدر نو خو رکه بار و وخت چې داس بلا تر علی مو داس علی اخو ال تر اول چې نو کې وسا بار نو خو رکه ځان پناقي اپ مسلمانانو کې ګوري غشتلی سره پیدا کی ستراسه ما سره موالات وک موالات دغه دی دا یک طرفه دی انو مسلمان براوی سی دی ته د لیراله زما پر لاس کوته مسلمان شوی نو اعلان کی براوی دی زما مولادی دی پیست مولانو څه منه دا یک طرفه دی ک دغه سړی چې وو پر د باندې یو جرم جرمانه لازم دل او مسلمان به ورسره یوسی پر مسلمان کراتله د جرمانانه ورسره خدای که دا مړ کېدی دغه نوې مسلمان که مړ کېدی میراثه ګرځد چا دی دغه مسلمان دې زده دلی اوسیږي ولیدې ته نو زما په بغل کې را سره ګرځي زما تر سایه لاندې ژوندګی را تکه په مزمن تاسو کې دای سکوې دلی اسنه دا یک طرفه دی کو دو طرفه یک طرفه دی هغه د مخه چې نبی علی سلام کړو هغه خو به اړ یو کومر سوې ابلې میراث وړي دلته دا رقم نه ده دا د دې چې اسلام کې بشنده دي دا چې مرس دې میراث نه دی هغه زما یو لمن کړی باندې خو لا کې سکه ځنی وکی نه درکې میراث نه درکوم ته ته چې مرس ته کوم مرس یې میراث چې زما دی مګر ونه ستا په باره کې خو به زم تاوان ته مې وژور کړی ده که پر تا باندې تاوان غالي دا دیت خو پر تر پروي شي کې عقله چې ورته وای ستا تر برونه د جسته نو څه کې ورکیرو تاوان ته چې به زوالارې میراث کې به از ما دي از ما هم تاوان ته درېږه او مز ما میراث ته تمه کوه خلاص دا به یک طرفه قرار دادی دا اوس هم سته کېږي دغه رقم ده هغه عقد موالات اوس هم سته کېږي خو د میراث برخه چې ده په دغه قریبان کې موجود و دا درې ډلې منسوخه که هغه درې نه و امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نن هم دغه سړی چې دا تا لاس په لاس کور کړی دي قول یې ورسره کړی دي د میراث چې شي ګرځي حقدار دی ګرځي تر بیت المال نو دا سړی د مخه دي نور ائمه رحمت الله علیهما نور توای کدا ایس وستیش به خبره منی په دلی یاست روزه به برته د آیات ترجمه را وایم را سبق ختم کوم ولکل حق مال لره جعلنا مجبر زولی جه موالیه میراث خواره چې دا مال نو د څه کوم قسم څخه می ما د هغه مال ترکه چې پرېشي الوالدان مور پلار ولا قربون قربانو پرېشي دا خو یې قانون کښې شو چې هر مال ته خپل میراث خورس ده، نو چې میراث خورس ده خو دا بل پاته دی، دا خو یې مقدمه ورته کښېښول، دا موالات والا چې کول ورسره سوي، د هغه خبره یې راپورته کړه. والذین هغه کسان عقدت چې تړلې کړي دي ایمانکم ستاسې ښو لاسو، څه شی تړلي دي هغه سره، هغه عهود، هغه قولونه چې ورسره تړلي دي، هغه څه په وکړي، فعاتو تاسې ورکړي هم دوی ته نصیب هم برخه د دوی چې شپږمه د هغه ورلره ورکړي. ان الله بشک الا کان دی علی کل شی پر هر شی بنی شهید، الا حاضر دی، الا اطلاع و علم پر لري، دا چکیور که یا نور کم په خبر دی، او دا چ الله و ما برخه د پخوا سره کم کړه دګل د مرش په ژمه ترا وسته ایم په داش په ژمه ایم په جو ټول باندې زه خبرم دا عمل کی دا غ آیات پر دا غ خل وس پات دی عمل په کیج نه کیج په ژمه نور کول کیج خو غ بل آیات احزاب می در پیات کی په غ د ادب سی منسوخه سوی دی، دا چ منسوخه سو سوخت منسوخه سوی دی چې دا غ درو ډلو کی یو ډاله یی درې سره یا یوه ډالۍ بره منسوخه دي، که هغه درې سره نیستیس ولې بېرته بیا هم نه دي منسوخه، بره بیا څه شي ورلره ورکول کېږي او دا مال بره ورلره ورکول کېږي، او دا هم د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دي. او بل مې دا موالات تر وشوه چې لکه دو طرفه چې کېږي، یک طرفه هم کېږي، یک طرفه هغسې قسم دي چې د دار حرب یو مسلمان راشي دلته بره قریب نه لري، د دغو شرموشانو لیوانو څه بېرېږي، بره یو وتوی ستا په بغل کې به در سره ګرځم، بره نو د هغه مسلمانه څه دا زورورهڅه خلک سترګه کوي، دا زما همسایه دي، د دې سره زما قرارداد دي، که چا غږ ورته کړو بیا بیا زه ورسره ګورم، خبره دی خوره کوي وسا زندگی کولی شي پسې نو بیا بل حکم دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.